А мы з вами працягваем знаёмства з прыгодамі шыльдбургераў, мудрых жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія доўгі час у князёў і ў вяльмож дарадцамі былі і за сваёй мудрасці пакутвалі. Дык вось вырашылі шыльдбургеры ад сваёй мудрасці глупствамі ратавацца. Сёння вы пачуеце гісторыю пра тое, як шыльдбургеры будавалі новую ратышу і пра што яны пры гэтым забыліся. Даставіўшы бярвёны на месца, шыльдбургеры з такім імпэтам узяліся за ўзвядзенне ратушы, што кожны, бачучы іх, падумаў бы: так, недурную справу яны задумалі. Прайшло 3 дні, і ўсе 3 капітальныя сцяны, дзеля таго, каб дурыкі паказаць, яны будавалі сваю ратушу аб 3 кутах, былі гатовыя. Затым гараджане забраліся наверх і ўмацавалі кроквы. Заставалася толькі дах пакласці. Задаволеныя дасягнутым, яны ўсім гуртам адправіліся ў той гасцінны дом, дзе гаспадар стрыжэ сваіх гасцей без нажніц. І скончылі працоўны дзень найвялікшым п'янствам, зноў жа за агульны рахунак. На 2 дзень, як толькі ударыў звон, без гэтага нікому не дазвалялася прыступаць да справы, сышліся яны ў ратушы і сталі класці дах. Сталі яны ланцужком: адзін на самым версе, другія на лесвіцы, трэція на зямлі, і так да самай кучы чарапіцы. І кожная чарапіца, пераходзячы з рук у рукі, трапляла нарэшце да шыльдбургера, які насцілаў дах. Але тут неўзабаве зноў ударыў звон і заклікаў усіх да новага паходу ў карчму. Пачулі шыльдбургеры дабравест, пакідалі чарапіцу і пусціліся на выперадкі. Не пабяжыш, не пераможаш, прама на абед. А беглі яны, як тыя гусі. Гэтыя заўсёды баяцца, што ім вады ў паілцы не дастанецца. Але атрымалася так, што той, хто апошнім стаў ланцужок, першым прыбег у карчму і заняў лепшае месца, самае далёкае ад уваходу. І калі зноў на працу трэба будзе бегчы, ён зноў будзе апошнім. Аддаўшы належнае пачастунку, шыльдбургеры зноў накіраваліся да ратушы, каб асвяціць яе, як мае быць, а затым, ад імя ўсіх дурняў і аматараў глупствы рабіць, вырашыць, як жа яны будуць вяршыць тут вялікія штукарскія справы. Вось і ўвайшлі яны, як належыць, а там апраметная цемра. Нямала шыльдбургеры тут страху нацярпеліся. Аднак пачалі зноў думаць, па якой такой прычыне ў ратушы цёмна. Ці не дапусцілі яны якога недагляду або памылкі, калі яе будавалі? Ці не спалохалі светлае сонейка? І дзе гэта яно цяпер схавалася? А можа, перашкаджае яму што-небудзь пракрасціся ў штукарскія палаты? Падумалі яны, памеркавалі і выйшлі на волю паглядзець з вуліцы на справу рук сваіх. Можа, там выявіцца якая загана. Аднак усе 3 сцяны былі трывала складзенымі, нідзе не відаць было ніякіх агрэхаў. І тут на вуліцы спраўна зяла сонейка. На ім шыльдбургеры таксама ніякіх заган не заўважылі. Тады яны вярнуліся ў ратушу, але там ужо і сапраўды ніякіх недахопаў не ўбачылі з-за недахопу самога святла. Ды што тут доўга тлумачыць? Не маглі яны здагадацца, у чым прычына такой цемры. Колькі яны свае дурныя галовы не ламалі, а прычына для іх так і была цёмнай загадкай. Вялікі страх агарнуў шыльдбургераў, і для карысці справы яны зноў кінулі кліч: «Усе на сходку!»